तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 64वीं कक्षा। पिछले पाठ में से वेदनिष्ठ जी बताएंगे 13वें सूत्र को। जिससे उत्पन्न होता है या लिया जाता है, जिससे लिया जाता है यानी उसी कारण से ही तो कार्य को लिया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है। कारणवत् नित्यम दृष्टम, कारण के समान नित्य देखा गया। कारणवत् नित्यम दृष्टम, कारण के समान नित्य देखा गया है। कौन कारण के समान? कौन कारण के समान अनित्य देखा जाता है? इस वाक्य का क्या तात्पर्य निकलेगा? शब्द कारण के समान अनित्य देखा जाता है तो है कारण अनित्य है। कारण अनित्य ही होगा ना, कि जो जो कारण है वो अनित्य होता है, ये तात्पर्य निकल रहा है आपके वाक्य से। तो मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ कारण है लेकिन नित्य है, आपके वाक्य से ये अर्थ निकलेगा। आप बोलो भले ही नहीं रहो, लेकिन अगर आप यूं बोलोगे कारण के समान शब्द भी अनित्य है, उत्तर दो। और कोई नहीं बोलेगा, इन्हीं को बोलने दो। पहले तो ये बताओ जो अर्थ मैं निकाल रहा हूं वो निकल सकता है या नहीं है? जबरदस्ती निकाल रहा हूं? जबरदस्ती तो नहीं है। अच्छा, तो इसका क्या समाधान करोगे आप? ये वाक्य तो गलत हो गया फिर। सत्वर स्तंभ तो कारण है और अन्य निमित्त आदि कारण भी होते ही हैं। आप उपादान कारण भी ले लो तो भी उपादान कारण, सब उपादान कारण अनित्य हो ऐसा नहीं है। कुछ नित्य भी होते हैं, कुछ अनित्य भी होते हैं। तो वाक्य गलत हो गया, सिद्धांत विरुद्ध वाक्य लिखने में आ गया यहां पर। ठीक है, सिद्धांत विरुद्ध बात हो गई। ये कहां गए? हाँ, आत्मीर जी, जो कारण वाला होता है वो अनित्य, जो कारण वाला होता है वो अनित्य। नहीं, आप उस प्रश्न का उत्तर आप दो पहले तो, कि जो कारण है वो नित्य होता है अनित्य होता है? कारण नित्य होता है अनित्य होता है? नित्य होता है। ठीक है, इन्होंने दूसरा पक्ष दे दिया, कारण तो नित्य ही होता है। ठीक है, अनित्य तो नहीं होता है। देखो ये पंक्ति का नहीं, मैं पहले उसकी बात पूछ रहा हूँ। अब एक बात आपकी निकल के आ गई ना, पता लग गया ना आपके सिद्धांत का वहां पर। ये कह रहे हैं कारण अनित्य होता है। आप कह रहे हो कारण नित्य होता है, क्या आपकी ये प्रतिज्ञा है कि कारण नित्य होता है? मूल शब्द विशेषण क्यों लगा रहे हो आप? या कारण लिखा हुआ है बस, मूल कारण शब्द मूल विशेषण क्यों लगा दिया आपने? आपने पहले कहा कारण नित्य होता है, तो क्या सब कारण नित्य होते हैं? तो ये वचन आपका क्यों निकल के आए कि कारण नित्य होता है? कारण नित्य होता है ये वचन शिथिल वचन है। आपका भाव कुछ भी हो, आप कह रहे हो नहीं मेरा तात्पर्य ये था और ये था, ऐसे नहीं। वाक्य ये भिन्न अर्थ को भी दे देगा, वो खंडित कर देगा दूसरा व्यक्ति पाप के वाक्य को पकड़ेगा। तो क्या आप कह रहे हो कारण को आप नित्य मानते हो अनित्य मानते हो? उत्तर दो। तो ढीले क्यों बोल रहे हो? बोलो कि कारण नित्य और अनित्य दोनों होते हैं, दो विरुद्ध धर्म एक में कैसे रह सकते हैं? कारण में, कारण को आप नित्य भी कह रहे हो और अनित्य भी कह रहे हो, या तो कोई वस्तु नित्य होगी और या अनित्य होगी, दोनों कैसे हो सकती है? दृष्टि भेद है। रुको रुको, मैं ऐसे प्रश्न कर सकता हूं ना इनको, कोई उलझाना हो किसी को ये करना हो तो हम, पता है कि आपका तात्पर्य क्या है, लेकिन फिर भी आपको उलझाने के लिए या किसी को हमको हराना हो उस स्थिति में इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। वो समझ जाएगा तब तो एकदम उत्तर दे देगा, और वो नहीं समझ पाया तो अपनी असमर्थता के कारण वो वहीं फंस जाएगा। तो नित्य कारण या तो नित्य होगा या अनित्य होगा, दोनों कैसे हो सकते हैं? एक वस्तु में दो विपरीत धर्म नहीं हो सकते। क्या आप ये मानते हो एक वस्तु में दो विपरीत धर्म हो सकते हैं? मेरा प्रश्न का उत्तर ये नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या एक वस्तु में दो विपरीत धर्म हो सकते हैं? नित्यता और अनित्यता, एक वस्तु को नित्य भी कह सकते हो और अनित्य भी कह सकते हो? नहीं कह सकते। या तो नित्य कहोगे या अनित्य कहोगे, हाँ है ना? बोलो। ठीक है, तो फिर आप कारण को नित्य और अनित्य दोनों कैसे कह सकते हो? दो विपरीत धर्म आप एक वस्तु में मान रहे हो, तो किस भिन्न वस्तु में देख रहे हैं? कारण में ही तो देख रहे हैं आप। भिन्न भिन्न कारण, ठीक है, ये उत्तर ठीक है आपका। तो कारण नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है, दोनों होते हैं। तो अब बताइए इसका अर्थ। वेदनिष्ठ जी, पकड़ में आ गई बात? इन्होंने जो वाक्य बोला उससे आपको समझ में आया कुछ? आपके और इनके वाक्य में क्या अंतर है? आप पहले अपना वाक्य बोलो। आपने भी वही बोला है जो उन्होंने बोला है। पहले आप क्या बोल रहे थे? जो नहीं, कारण के समान शब्द अनित्य होता है। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल गया था। वत का जो आपने अर्थ लिया वो समान ले लिया आपने, ठीक है? तो फिर से अर्थ कीजिए इसका। ठीक अर्थ जो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है। इसका कोई अपवाद भी है क्या? जो कारण वाला होता है वो अनित्य देखा जाता है, इसका व्यभिचार कोई है क्या कि कारण वाला तो हो लेकिन नित्य हो? नहीं देखा जाता, पूर्व पक्षी बताएगा आगे। अभी आप प्रश्न कर रहे हो, उत्तर नहीं दे रहे हो। अब देखो ये एक फिर सिद्धांत वाले, एक सिद्धांत की त्रुटि फिर पता लग रही है। ये कह रहे हैं, मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो कारण वाला है वो भी नित्य हो सकता है, ठीक है? कारण वाला भी नित्य हो सकता है, श्रुति दर्जी भी समर्थन कर रहे हैं इस बात का, हैं? इन्होंने उदाहरण दिया है। तो नहीं, कारण वाला होते हुए भी नित्य होता है। हाँ, अपवाद जो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है, इस बात का व्यभिचार, यानी कारण वाला नित्य भी होता है। हाँ तो वो तो आप बताना, अभी उस पर भी विचार करेंगे। इन्होंने कहा कि सत्वर स्तंभ, इन्होंने देखा सत्वर स्तंभ तो नित्य है, उन्होंने कहा सत्वर स्तंभ कारण वाले नहीं है क्या? अर्थात इनको ये प्रतीत हो रहा है कि सत्वर स्तंभ कारण वाले हैं, तो कारण वाले होते हुए भी वो नित्य हैं, इसका समर्थन आप कर रहे हैं सत्वर स्तंभ का? नहीं, आपका चलो दूसरा उदाहरण होगा, वाक्य वही है, आप ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि कारण वाला होते हुए भी वो नित्य हो सकता है, कारण वाला अनित्य होता है, इसका अपवाद नहीं, अपवाद है ये दे रहे हैं, आपका अपवाद उदाहरण कुछ और हो सकता है। तो ये कह रहे हैं सत्वर स्तंभ कारण वाला है, ये मान के कह रहे हो ना, सत्वर स्तंभ का कारण क्या है, सत्वर स्तंभ का कारण क्या है? कारण वाला बात नहीं, उसका कोई कारण है, मूल कारण है, उसका कोई कारण है तो सत्वर मूल कारण है, स्वयं कारण है। कारण वाले का क्या मतलब है कि जिसका कोई कारण हो, तो सत्वर स्तंभ का यदि कोई कारण है तो आप कह सकते हो सत्वर स्तंभ कारण वाले हैं। सत्वर स्तंभ कारण है ये बात ठीक है, लेकिन सत्वर स्तंभ कारण वाले हैं ये वाक्य नहीं बनेगा। तो सत्वर स्तंभ का तो कोई कारण नहीं होता, इसलिए कारण वाला होने से वो नित्य है, कारण वाले होते हुए भी वो नित्य, ये कथन यहां नहीं घटेगा। वो नित्य तो हैं लेकिन कारण वाले नहीं है, आपको ऐसा उदाहरण देना है जो कारण वाले हैं और नित्य हैं, ठीक है? तो अभी तो आप उदाहरण नहीं दे रहे, श्रुतिधर जी वो उदाहरण दे रहे हैं, प्रध्वंसा भाव, वो पूर्व पक्षी देगा आगे, प्रध्वंसा भाव कारण वाला है, ठीक है, और वो नित्य है, ठीक है। तो ये चर्चा तो अभी आगे ही करेंगे, पूर्व पक्षी इसको उठाएगा, सिद्धांती भी उत्तर देगा, ठीक है, सिद्धांती उसको खंडित करेगा, तभी देखेंगे आगे। हाँ इसका खंडन होगा ना, अभी आएगा, चर्चा चलती है अभी, हैं? कारण वाला है और नित्य है, कैसे? वो आपका उस दिन भी पूछ रहे थे, परसों भी, तो परमात्मा को तो सब रहेगा, वो कुछ भूलता नहीं है, ठीक है, तो इस दृष्टि से वो नित्य हो गया, उत्पन्न भी हुआ लेकिन फिर भी नित्य रहा, ठीक है। वो एक अलग विचार का विषय हो सकता है, आप कहें कि भूल जाएगा तो इनकी बात नहीं रहेगी, लेकिन अगर ये मानते हैं कि भूलेगा नहीं परमात्मा, भूल जाएगा, जरूरत अजरूरत एक अलग विषय है, वो भूलता है नहीं भूलता है, हैं? चलो इस पे फिर और चर्चा करेंगे, लेकिन अभ्युपगम से मानते हैं कि यदि उसको याद रहता है तो क्या वो नित्य कहलाएगा। ये वैसा ही प्रश्न है जैसा प्रध्वंसा भाव का है, उसी तरह का इसको भी वहां जो उत्तर दिया है उसी तरह से इस पे भी उत्तर लगेगा, वो देख सकते हैं। वहां मैं परिभाषा करनी पड़ेगी कि नित्य कहते किसको है, नित्य कहते किसको है, हैं? उत्पन्न होता ही नहीं है, हाँ, इसलिए वो हमेशा बना रहता है। तो प्रध्वंस भाव तो उत्पन्न होता है ना, आप अपना खंडन कर रहे हो, फिर आप उस दृष्टि से देख रहे हो कि जिसका नाश नहीं होता वो नित्य है, आप उस ये भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं कि उसका नाश नहीं हो रहा है स्मृति का, शब्द ज्ञान का, इसलिए वो नित्य है। लेकिन उत्पन्न होना तो है, और वो हमारा सिद्धांत है कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है, नहीं नहीं निरपवाद है ये, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, ठीक है। तो और चूंकि ये उत्पन्न होते हैं, जो भी चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी हो सकती है, प्रध्वंस भाव कैसे नष्ट हो वो अभावात्मा है, ये सत्तात्मक चीजों के लिए लगता है। अभाव जो है प्रध्वंसा भाव, ये जो जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। तो उत्पन्न होता है मतलब विद्यमानता है, सत चीजों के लिए है वो। आप अभाव जो कह रहे हो वो असत के लिए है, वो है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है। अभाव कोई चीज ही नहीं होती, सत्तात्मक कुछ भी नहीं होता है वो। भाव का न होना वो है। हाँ, ईश्वर उसी रूप में जानता है कि अभी जैसे इसका ज्ञान हुआ पुस्तक का और बाद में अगर नष्ट हो गया तो उसी रूप में जानता है। इसमें नित्य अनित्य की बात मतलब कि ईश्वर को वो ज्ञान तभी उत्पन्न हुआ ना, जब किसी मनुष्य ने कुछ कर्म किया या विचारा, उससे पहले तो नहीं था। तो ये ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो ज्ञान ईश्वर में आगे बना रहता है, ये माने इस पक्ष को मानते हैं, तब तो समाप्त नहीं होता है ना कभी। ये समाप्त हो गया ज्ञान तो इसका समाप्त नहीं, ज्ञान की बात है। हाँ, इसका जो ज्ञान हुआ परमात्मा को कर्म का, हमारे किसी कर्म का जो ज्ञान हुआ ईश्वर को, वो ज्ञान, वो ज्ञान इसके उत्पन्न होने के साथ ज्ञान प्रारंभ हुआ और इसके नष्ट होने के साथ, मतलब ज्ञान उसी रूप में नष्ट होने रूप में ये ज्ञान, ये भी हो गया कि ये नष्ट हो गई। हाँ, वस्तु ये भी ज्ञान हो गया, लेकिन ये वस्तु थी, इस मनुष्य ने ये कर्म किया था, इस मनुष्य ने ये कर्म किया था, ये जो ज्ञान है ये तो बना रहेगा ना। वो मनुष्य नष्ट हो गया, अगला जो कुछ जन्म ले लिया उस आत्मा ने, लेकिन उसके कर्मों का ज्ञान तो ईश्वर को रहेगा। और वो सदा रहेगा या फल देने तक रहेगा वो फिर एक अलग विचार का बिंदु बनेगा, लेकिन जिस पक्ष में हम ये मानते हैं कि नहीं वो रहेगा, पीछे की कोई फाइल खुलवानी हो तो वो बता सकता है कि भाई ये इसने ऐसा ऐसा किया था। तो अगर वो बना रहेगा तो फिर नित्य हो गया वो ज्ञान है। वो तो अनंत है ना, अनंत है, मेमोरी फुल होने का प्रसंग ही नहीं आएगा। नहीं, कितनी भी अनंत हो तो फिर ऐसे थोड़ा, अनंत में तो अनंत ही है बस, उसमें आप ये थोड़ा कह सकते हो कि अब भर गई। तो मतलब उससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो सीमित मात्रा में होंगे, जगह जगह सीमित है, जगह सीमित है ना। आप यही तो कहना चाह रहे हो भाई, आप यही तो प्रतिपाद्य निकलेगा आपका। इन्होंने कहा भाई मैंने अनंत जब कहा, इन्होंने कहा डिस्क भर जाएगी वो, हर डिस्क कभी तो भरेगी, कितनी ही अनंत हो। तो मैंने कहा अनंत में तो भरने की बात ही नहीं आती। तो बोले नहीं, जैसे स्वामी जी ने लिखा है कि यदि सब जने मुक्ति में ही चले जाएं, लौट के ना आए, तो मुक्ति में भीड़ भड़क्का हो जाएगा। तो भीड़ भड़क्का वाली बात कब कब मानी जा सकती है, जब वैसी अनंतता ना हो जैसी कि मैं कह रहा हूं, आप वाली अनंतता होगी तभी तो भीड़ भड़क्का होगा। तो आप स्वामी जी के भीड़ भड़क्के वाले वाक्य से अपने पक्ष को पुष्ट कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। मैं आपके विपरीत थोड़ा बोल रहा हूं, इतना बहचक क्यों हो, यही तो बात हुई ना। आप अपने पक्ष में सिद्ध कर रहे हो कि यदि आप जैसी अनंतता माने कि कोई अंत ही नहीं है, तब तो आत्माएं कितनी भी मुक्ति में चले जाएं, भीड़ भड़क्के का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन स्वामी जी ने लिखा है भीड़ भड़क्का होता है, इसका मतलब है कि वो जो अनंतता है वो सीमित है, यही ना। और मुक्ति, इससे और अधिकरण सिद्धांत निकालो कि मुक्ति कोई स्थान विशेष है, मुक्ति को स्थान विशेष है, तभी तो भीड़ भड़क्का है। अच्छा, अभी कुछ आत्माएं मुक्ति में है, कुछ बंधन में है, तो भीड़ भड़क्का हो रहा है क्या? अभी भीड़ भड़क्का नहीं है ना। तो जब अभी भीड़ भड़क्का नहीं है तो उस समय कैसे भीड़ भड़क्का होगा? वो भीड़ भड़क्का तब हो सकता है जब मुक्ति को एक स्थान विशेष मानेंगे, कि किसी का राजनेता का या बड़े व्यक्ति का प्रवचन हो रहा है तो एक ही मैदान के अंदर हजारों या लाखों लोग आ गए, वो भीड़ भड़कता हो गया। वैसे तो अपने अपने घरों में थे, दूर दूर थे, गांवों में थे, तो भीड़ भड़कता नहीं था, लेकिन सब एक ही जगह आ गए तो भीड़ भड़कता हुआ ना। तो अभी आत्माओं का भीड़ भड़कता नहीं है ये आपने कहा, तो वो भीड़ भड़कता होगा इसका मतलब है कि स्वामी दयानंद जी ये मानते थे कि मुक्ति एक स्थान विशेष में है, इत्यादि अधिकरण सिद्धांत निकालने पड़ेंगे वहां पर, जो कि उनके सिद्धांत के विपरीत है। वो स्थान विशेष को मुक्ति नहीं मानते, दूसरों का खंडन करते हैं, ठीक है, एक बार। दूसरा, जब उन्होंने पूछा परमात्मा का कहीं ना कहीं तो अंत होगा, परमात्मा अपने को पूरा जानता है नहीं जानता है, तो वो परमात्मा अपने को अनंत को अनंत रूप में ही जानता है, शांत नहीं जानता। यानी वो पूर्व पक्षी तो दोनों तरफ से फंसाना चाह रहा था, यदि परमात्मा अपना अंत जानता है तो परमात्मा शांत हो गया, और परमात्मा अपने अंत को नहीं जानता है तो सर्वज्ञ नहीं रहा। वो दोनों पक्षों से बांध रहा था पूर्व पक्षी। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, अनंत को अनंत के रूप में ही जानता है, तो अनंत भी रह गया और ज्ञान भी पूरा रह गया, ऐसा स्वामी जी ने उत्तर दे दिया। ठीक है, नहीं फंसे ना उसके जाल में, नहीं फंसे। तो स्वामी जी अनंत को अनंत के रूप में ही मानते हैं और एक स्थान विशेष में भी मुक्ति नहीं मानते हैं, फिर भी ये वचन है तो इस वचन को गौण वचन मानना पड़ेगा। स्वामी जी का जो ये कथन है, ये तात्कालिक रूप से थोड़ा बोलने के लिए कुछ बोल देते हैं दूसरे व्यक्ति को, उसके स्तर पे वो किसी एक देश में मानता हो अभ्युपगम से, या एक गौण रूप से कथन, स्थूल कथन के रूप में उसको मानना पड़ेगा। आप अगर उसको तत्वतः ले लोगे तो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा, उन्हीं के अपने वचनों से विपरीत हो जाएगा। ऐसे स्थलों पर अपने को उनके वचनों को गौण कथन मान के स्पष्टीकरण देना होगा। अथवा आप लोग विचार कीजिए, नैयायिक हैं, कि इस वचन को हम कैसे सिद्ध करें कि ठीक है, मुक्ति में भीड़ भड़कके वाली बात महर्षि ने जो लिखी वो सत्य है या असत्य है तत्वतः। तो ये गौण कथन रूप में ले लिया ना हमने उसको, तत्वतः कथन नहीं, कि उस अगर तत्वतः नहीं हो तो उसको उद्धृत करके ये अनंतता को खंडित नहीं कर सकते इस तरह से। अगर वो तत्वतः कथन है तब तो आप उद्धृत कर सकते हो, जैसे कि आपने अभी उद्धृत किया। ठीक है, तो इस बिंदु पे विचारिए और कि इस वाक्य का कैसे अर्थ लें और कैसे संगति लगेगी भीड़ भड़कके वाली, चाहे तो सत्यार्थ प्रकाश में उस प्रसंग को देख भी लीजिएगा। तो कारणवद अनित्यम दृष्टम, ठीक है आत्मन जी, इस पंक्ति का अर्थ कीजिए, कारणवद अनित्यम दृष्टम। अच्छा, क्या कारण है शब्द का? संयोग उसका कारण है। कौन सा कारण है? यहां नहीं आया लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे, कौन सा कारण है? उपादान कारण, निमित्त कारण, या समवायी असमवायी निमित्त कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण है। वेद निष्ठ जी आगे बोलिए। संयम और विभाग से उत्पन्न होने वाला होने से कारण वाला होने से अनित्य है। का पुनः यम अर्थ देशना कारण वर्तन की, ये पुनः ये किस अर्थ का संकेत करता है कारण वाला होने से? पुनः का मतलब उस तरह नहीं है कि दोबारा, वो अर्थ नहीं है, बस पूछ रहा है वो। फिर इसमें अच्छा ये बताइए कि ये जो आप कारणवत्व कह रहे हो इसमें क्या अर्थोपदेश देना चाह रहे हो, क्या संकेत आप देना चाह रहे हो, क्या निर्देश देना चाह रहे हो, क्या संकेत आप करना चाह रहे हो इस शब्द से, कारणवत्व शब्द से आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आदिमत्वात था वहां पर हेतु, आदिमत्वात को इन्होंने कहा कारणवत्व, तो इस कारणवत्व शब्द से आप कहना क्या चाह रहे हो, निर्देश क्या है, इसे संकेत क्या है, क्या अर्थ देशना है? ठीक है, हाँ क्या मूल सूत्र में, आदिवत्वात नहीं नहीं, कृतकवत को अभी मत लो, नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, कारणवत्वात इसमें क्या अर्थ देशना है, क्या अर्थोपदेश है, क्या अर्थ आप बताना चाहते हो। और कारणवत्वात किसको खोला गया था, आदिमत्वात को। आदि का मतलब कारण, तो आदिमत्वात और कारणवत्वात, कारणवत्वात एक ही बात है। तो इससे आप कहना क्या चाह रहे हो, कारण वाला होने से अनित्य कैसे है, अनित्य क्या है आगे। उत्पत्ति धर्म का अनित्य शब्द, उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनित्य है, भूतान भवती होकर नहीं रहता, बिना हाँ, तो कारण वाला है, इससे ये पता लगता है कि वो उत्पत्ति धर्म वाला है। कारण वाला कहने का क्या मतलब हुआ, उत्पत्ति वाला है वो, और उत्पत्ति वाला होता है वो विनाश वाला भी होता है, और जो उत्पत्ति और विनाश वाला होता है वो अनित्य होता है। किसको, संयोग को, उपादान कारण केवल द्रव्य होता है, उपादान कारण केवल द्रव्य होता है, गुणों का उपादान कारण केवल द्रव्य होता है। जैसे शब्द एक गुण है, इसका उपादान कारण आकाश, आकाश ठीक है। संयोग, संयोग वस्त्रादि में जो संयोग होता है, जिस संयोग से, सूत्रों के संयोग से वस्त्र बना, ये संयोग असमवायी कारण होता है, उपादान कारण नहीं होता है। संयोग वस्त्रादि का या घटादि का असमवायी कारण होता है, आकाश शब्द का उपादान कारण है, से उत्पन्न होता है नहीं, नहीं नहीं नहीं रुको रुको, देखो इसमें एक सिद्धांत क्या है, आप जो शब्द उसका उपादान कारण है, वो उससे उत्पन्न होता है, ये आप कार्य द्रव्यों में तो लगाओगे कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, शब्द जो है वो द्रव्य नहीं है, गुण है, गुण है। यहां वो नियम नहीं लगेगा, उस भाषा में नहीं बोलेंगे कि जैसे घड़ा मिट्टी से उत्पन्न होता है तो क्या शब्द भी आकाश से उत्पन्न होता है, इस भाषा में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भाषा कब बोली जाती है, जब उत्पन्न होने वाली वाला भी द्रव्य हो, तब हम कह सकते हैं। बर्फ किससे बना है, पानी से बनता है इत्यादि, रोटी किससे बनती है, आटे से बनती है इत्यादि। लेकिन जब गुण के संदर्भ में बात करेंगे तो गुण का जो आश्रय होता है वो उसका उपादान कारण कहलाता है। नहीं नहीं नहीं, आश्रय कह लो, लेकिन उसको उपादान कारण कभी भी कहा जाएगा, इसका उपादान कारण कौन है, तो वो द्रव्य उपादान कारण कहा जाता है। किसी भी गुण का उपादान कारण उसका आश्रय द्रव्य कहा जाता है। गुण के विषय में उसका जो आश्रय है, उसको उपादान कारण कह सकते हैं, कह सकते हैं, नहीं उपादान कारण कहते हैं उसका उपादान कारण, नहीं तो शब्द का उपादान कारण क्या मानोगे आप, सुख दुख का उपादान कारण क्या है, ज्ञान का उपादान कारण क्या है, ये सब, इन सब में प्रसंग आएगा। यही उत्तर आप भी दे सकते हैं। क्या उपादान कारण द्रव्यों का होता है, ये गुण है, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, गुणों का भी उपादान कारण माना जाता है। यदि ये होता कि द्रव्यों का, गुणों का उपादान कारण होता ही नहीं है, तब तो ये आप उत्तर दे सकते थे, लेकिन शास्त्र गुणों का भी उपादान कारण मानता है, इसलिए गुणों का जो उपादान कारण होगा वो उसका आश्रय द्रव्य होगा। जिस जिस गुण का जो जो आश्रय द्रव्य है वो उसका उपादान कारण माना जाएगा। ईश्वर का आनंद गुण है, ठीक है, वैसे वो नित्य है, उस रूप में आप कारणता नहीं कहेंगे, वहां इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब एक वस्त्र का जो रूप है, चादर है, इसका रूप है अपना, इसका उपादान कारण कौन है, रूप का, रूप का कह रहा हूं भाई, एक वो उसका उपादान कारण नहीं माना जाता। नहीं नहीं यूं नहीं, वो तो आप एकदम अग्नि पे चले गए, मूल बात पे चले गए, नहीं वस्त्र पे जैसे है, ये वस्त्र ही कारण है इसका, वस्त्र के रूप का उपादान कारण आधार कौन सा बनेगा, वस्त्र ही बनेगा। तो हाँ, तंतुगत रूप वस्त्रगत रूप का कारण बनता है, असमवाय नहीं, असमवाय के रूप में थोड़ा विचारणीय है, नहीं तो संयोग जो है तंतुगत जो संयोग है वो उसका कारण बनेगा। तो शब्द का उपादान कारण है, मेरी समझ तो अभी तक यही है, बाकी और विचार के लिए हो सकता है। तंतुगत संयोग वस्त्र का असमवाय कारण है, वस्त्र का असमवाय कारण है, ठीक है। तंतुगत रूप वस्त्र के रूप का कारण तो बनेगा, कारण बनेगा, लेकिन इसका उपादान कारण जो माना जाएगा वो ये वस्त्र ही माना जाएगा। वस्त्र है ना कि तंतुगत रूप, तंतुगत रूप वस्त्र में, वस्त्र का जो कारण तंतु है उसमें स्थित गुण इसका कारण बनेगा। वस्त्र का उपादान कारण जो तंतु, उस तंतु में स्थित जो रूप गुण वो इस वस्त्र के रूप का कारण बनेगा, लेकिन उसको उपादान कारण नहीं कहते। एक चीज ध्यान रख लो कि उपादान कारण द्रव्य ही होता है, गुण कभी नहीं होता है। गुण असमवाय कारण भी होता है, निमित्त कारण भी होता है, ठीक है। चलो उसको अभी विषय को रहने दें। तो यहां पर ये हो गया धर्म का इति, विनाश धर्म का इति, ठीक है। इसके आगे बोलेंगे कमल जी। इससे आगे पक्षी कहता है कि जो आपने यह कहा कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से एक शब्द अनित्य है, यह संशय वाला है। क्या संशय है इसमें? यह उत्पत्ति धर्म वाला है कि नहीं? हाँ, उत्पत्ति धर्म वाला होने से यह अनित्य है, ये संशय। क्या पूरा वाक्य बोलोगे तो अब फिर इसमें संदेह होगा कि उत्पत्ति धर्म वाले धर्मत्व में संशय कर रहे हैं या तो अनित्यत्व में संशय कर रहे हैं। आप पूरा वाक्य बोलोगे तो आप इनको कि ये जो आपने उत्पत्ति धर्म वाला कहा इसमें संशय है। किं उत्पत्ति कारण संयोग विभागो शब्दस्य, क्या संयोग विभाग यह शब्द के उत्पत्ति के कारण है? आवश्यक अभिव्यक्ति कारण इसको बल्कि यूं कह सकते हैं कि संयोग और विभाग शब्द के कारण है, ये तो सिद्ध है शब्द के कारण है। संयोग और विभाग शब्द के कौन से कारण है? वो शब्द को अभिव्यक्त करते हैं या उत्पन्न करते हैं? उत्पत्ति कारण है या अभिव्यक्ति कारण है, इस रूप में ज्यादा ठीक है। आगे आवश्यक अभिव्यक्ति कारण नित्यता अथवा उसके अभिव्यक्ति के कारण है। इंद्रियकत्व सिद्धांती कहता है नहीं, अतः आह, ये सिद्धांती ही वाक्य बोल रहा है सारा कि सूत्रकार ने इंद्रियकत्वाद क्यों जोड़ा। आदिमत्वाद जब कही दिया था तो आदिमत्वाद से ही बात सिद्ध हो रही थी, फिर इंद्रियकत्वाद अलग से दूसरा हेतु क्यों दिया? तो कहा कि आदिमत्वाद में थोड़ा संदेह रह सकता है कि कारण वाला तो है लेकिन वो कारण उत्पत्ति करने वाला है या अभिव्यक्ति करने वाला, इसमें संदेह बना हुआ रह सकता है, इसलिए दूसरा हेतु भी सूत्रकार ने कहा। आगे इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्य इंद्रिय का, जो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो वह इंद्रिय का है। ये द्वारा अर्थ कहाँ से लिया आपने? इंद्रिय प्रत्याशक्ति, इंद्रिय के प्रत्याशक्ति से ग्रहण हो, जो इंद्रिय की प्रत्याशक्ति, प्रत्याशक्ति मतलब सन्निधि से, तो इंद्रिय द्वारा तो नहीं ना यहाँ पर, इंद्रिय द्वारा नहीं, इसमें इस निकटता को प्रत्याशक्ति को ही बताना इनका मुख्य है। आगे भी प्रश्न उठेगा कि इंद्रिय से ग्राह्य है इसलिए यह अनित्य है, इंद्रिय से ग्राह्य तो ऐसी भी चीजें हैं जो नित्य हैं, वो आगे बताएगा, पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा, वहां उत्तर में ये प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष पे मुख्यता देगा सिद्धांती। तो यहां भी वो इसी को मुख्य कहना, इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्य इंद्रिय का, इंद्रिय के निकट आकर के जो गृहित होता है उसको इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, तब वो गृहित होता है। इंद्रिय के पास आके गृहित होने से शब्द अनित्य है, ये प्रत्याशक्ति को मुख्यता से देंगे आगे। बोलिए, क्या यह शब्द रूप आदि के समान समान देश में अभिव्यक्त होता है? किसके समान देश? रूप आदि के समान। इस वाक्य को फिर से बोलो पूरा, फिर बोलो अर्थ। क्या यह अपने व्यंजक के, यह शब्द अपने व्यंजक के समान देश में व्यक्त होता है रूपादि के समान? क्या मतलब हुआ इसका? जैसे रूपादि अपने समान देश में अभिव्यक्त होते, अपने समान देश में मतलब जहाँ रूप है वहीं पर ही प्रकट होते हैं, रूप जहाँ है वहीं प्रकट होता है, ये कहना चाह रहे हो? समझ नहीं आया, तो पूछना था आपसे। तो अभी पहले ही बोल देते कि मैं समझा नहीं हूँ इस वाक्य को, आप अर्थ किए जा रहे हो और उसमें अटकन पता लग रही है कि भाई आपको स्पष्ट नहीं है। आपने अभी जो अर्थ बोला ना वाक्य का, तो वो अर्थ तो ठीक बोल दिया था, अर्थ ठीक बोल दिया था, लेकिन आपको विषय नहीं समझा हुआ है। ये शक्ति नंदन जी करेंगे अर्थ। किमयम शब्दः, किमयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते, मतलब संयोग के साथ साथ ही, समान देश मतलब संयोग साथ ही अभिव्यक्त होता है रूपादिवत, रूप के समान। देखो इन्होंने भी नहीं समझ रखा है, मैं समझ रहा हूं, पूरी तरह नहीं समझा हुआ है, तो बताओ फिर स्पष्ट करो। क्या संयोग के साथ साथ, संयोग जब होता है तभी शब्द का अभिव्यक्त होता है, शब्द अभिव्यक्त होता है? फिर से बोलना है, जब संयोग होता है, संयोग व्यंजक जब संयोग होता है, हाँ, तभी वो प्रकट होता है, हाँ, समान देश समान काल में। समान देश या समान काल? समान देश मतलब आप समान देश को समान काल अर्थ कर रहे हो, क्योंकि वो जब शब्द बोला था ना, इसीलिए मैं उसको जोड़ देके बोल रहा था कि जब संयोग होता है, तो आप काल अर्थ ले रहे हो उसका, काल का ग्रहण नहीं करना चाह रहे हैं यहां पर। समान देश मतलब देश स्थान, स्थान को कहना चाह रहे हैं, ये काल को नहीं कहना चाह रहे, यद्यपि वहां काल भी जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन ये देश को कहना चाह रहे हैं। तो बताओ अर्थ। रूपादि के समान, जैसे प्रकाश आने पहले स्थित जो रूप आदि है, प्रकाश के संयोग के साथ, संयोग के साथ साथ रूप आदि का भी प्रकट होता। वहां संयोग मत ले आप, वहां केवल प्रकाश लो कि प्रकाश रूप का व्यंजक है, रूप का व्यंजक प्रकाश है, जहां प्रकाश है वहीं रूप दिखाई देगा। अगर प्रकाश को बंद कर दिया जाए तो रूप दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लेकिन शब्द जब तक व्यंजक रहता है, यानी प्रकाश के संदर्भ में, तो जिस जगह पे संयोग है, दारू परशु संयोग है, तो क्या वहीं पर ही वो प्रकट होता है, उसी देश में ही प्रकट होता है? देश में प्रकट होता है, या अथ संयोगात् शब्दात् शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते, या अथवा संयोगात् संयोग से शब्दात् शब्द संतान, मतलब शब्द से शब्द होने पर भी, संयोग से उत्पन्न शब्द से जो शब्द संतान हुआ है, सति श्रोत्र प्रत्यासन्न ध्वनि की निकटता, ध्वनि श्रोत्र मतलब ध्वनि मत बोलो, हाँ, इंद्रिय विषय नहीं, श्रोत्र प्रत्यासन्न गृह्यते इति, नहीं है। अभिव्यक्ति क्यों नहीं आप अच्छी तरह कर रहे हैं उसको? लोकेश जी यहीं से पीछे से बोलो, किम अयम, यहां से बोलो किम अयम व्यंजक है समान देश अभिव्यंजक है, क्या व्यंजक व्यंजक से समान देश माने वर्तमान देश उसी जहां संयोग हुआ है उसी देश में समान देश में एक देश में अभिव्यंजित प्रकट होता है जैसे उपाधि उपाधि के समान जैसे प्रकाश दिना से द्रव्य का वर्तमान में वहीं पे देश में प्रकाश होता है दूरदेश का वर्तमान देश का ग्रहण होता है अभिव्यक्त होता है शब्द का आगे अथवा संयोग संयोग जात मैं संयोग से उत्पन्न शब्द से शब्दा शब्द संतान सभी शब्द से जो शब्द संतान फिर एक शब्द से दूसरे शब्द को उत्पन्न करना दूसरे तीसरे का शब्द संतान होने पर श्रोत प्रत्यासंधान कही जाती है स्त्रोत्र प्रत्यासन स्त्रोत के निकट आकर के शब्द प्रत्यासन गृहित होता है शब्द स्रोत के निकट में आकर के हम जो शब्द सुनते हैं वो शब्द व्यंजक के पास में जो उत्पन्न हुआ है दारू परशु संयोग के पास में उस शब्द को सुनते हैं अथवा वहां से शब्द होते होते होते हमारे पास आता है उसको हम सुनते हैं ठीक है ये दो पक्ष हैं। हाँ जी संशय है बोलो समान देशों मैंने उस दिन भी पूछा था समान देश है या समान देशों समान देशों समान देश शब्द समान देश शब्द वो व्याख्या के लिए केवल है नहीं तो अगर इसको झुका तो अर्थ करेंगे तो व्यंजक के समान देश में स्थित शब्द प्रकट होता है ज्ञात होता है अथवा समान देश समान है देश जिसका समान देश वाला ठीक है समान देश वाला का मतलब यही लेंगे कि जहां पर व्यंजक है वहीं पर जहां पर व्यंजक है वहां रहने वाला शब्द सुनाई देता है अथवा वो शब्द संतान से आकर सूत्र देने को सुनाई हाँ हाँ ये है ये समान देश शब्द का विशेषण है व्यंजकेन समान देश किम अयम व्यंजकेन समान देश अभिव्यज्यते अयम इति शब्द व्यंजक के समान देश होता हुआ या उसी स्थान वाला हमारे जात होता है रूपादि के समान अथवा संयोग जात शब्दा शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते या श्रोत्र के पास में पहुंच करके वो पर हमारे को जात होता है ये बात थी यूं तो वो अलग अलग है तो एक ही है जिस काल में व्यंजक होता है उसी काल में रूप का रूप की अभिव्यक्ति ठीक है वो कालातीत वहां पर प्रस्तुत किया गया है वहां वो कालातीत रूप में भी आप प्रस्तुत कर सकते हो उसको यहां वो काल को नहीं ला रहा है इस वाक्यों में इन वाक्यों में वो काल को नहीं ला रहा है अभी रूपाधिवत काल को नहीं ला रहा है अभी ये केवल स्थान की दृष्टि से बात कर रहा है स्थान की दृष्टि से बात कर रहा है ये कालातीत जो हमारा था वहां ठीक है वहां काल को ही लेकर के किया और काल से भी हम इसको भिन्न भिन्न सिद्ध कर सकते हैं लेकिन ये इस शब्द संतान को बताते हुए इसको उसका उत्पन्न होना सिद्ध करना चाह रहा है अभिव्यक्त होना नहीं हो रहा है यदि अभिव्यक्त होता तो अभिव्यक्त तो वहां पर हुआ है जहां व्यंजक है वहां पर अभिव्यक्त हुआ है कान है वहां तो अभिव्यक्त नहीं हुआ तो इसी से ये सिद्ध करना चाह रहा है यदि आप कहो कि उसी जगह हो रहा है तो ये आगे प्रश्न करेगा कि व्यंग अभिव्यक्त तो वहां हुआ है, श्रोत्र यहां है, तो कैसे गृहित हो गया वो। और वो कहे कि नहीं यहां तक आया तो इसका मतलब है कि जो अभिव्यक्त हुआ था वो नहीं है, ये उसके बाद उत्पन्न होता होता दूसरा आया है। भाई काल के का निषेध नहीं कर रहा हूं, वो तो शास्त्रकार स्वयं कालातीत में बता ही चुके हैं, लेकिन यहां काल को नहीं कहना चाह रहे हैं, यहां तो देश को कहना चाह रहे हैं। ऐसा कहें कि वहां अभिव्यक्त हुआ शब्द संतान से कान के पास सुनाई दिया, हाँ, तो यहां तो अभिव्यक्त नहीं हुआ, यदि ऐसे सिद्धांत कहे तो वहां तो अभिव्यक्ति मान ले। नहीं, अगर ऐसा मान भी ले, अभिव्यक्ति मान नहीं रहे वहां पर, यहां भी उत्पत्ति ही मान रहा है सिद्धांति, तो लेकिन आप वाली बात को मान भी लें कि जहां पर व्यंजक है दारू परशु संयोग है वहां तो वो अभिव्यक्त हुआ है और यहां आया वो उत्पन्न हुआ, तो शब्द उत्पन्न होने वाला तो सिद्ध हो गया ना। पूर्व पक्षी तो ये मान रहा है कि शब्द नित्य है, वो उत्पन्न होता ही नहीं है। आप एक अंश में भी उत्पत्ति मान लोगे तब तो अनित्य तो हो ही गया ना। सिद्धांति भी एक अंश में भी अभिव्यक्ति नहीं मान सकते, नहीं मानना चाहिए, नहीं मान रहा है ना। अभिव्यक्ति का मतलब वहां पर उसके मत में प्रकट हो रहा है, जो ये जो अभिव्यज्यते मतलब है ना, यहां पर समान देशो अभिव्यज्यते, ये सिद्धांत ये नहीं मान रहा है कि वहां पर उत्पन्न नहीं हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा नहीं मान रहा है सिद्धांत, ऐसा नहीं मान रहा है, वो तो वहां भी उत्पन्न होना ही मान रहा है। सिद्धांति वहां पर भी उत्पन्न होना ही मानता है कि तभी वो अनित्य मानता है, वहां भी उत्पन्न हुआ ये, लेकिन सिद्ध इससे कर रहा है, यहां जो हम सुन रहे हैं इससे पता लगता है कि ये अनित्य है। तो ऐसा कोई नियम बनता है अभिव्यक्त होने वाला शब्द संतान से यदि श्रोत्रेंद्रिय के पास सुनाई दे, हाँ, शब्द संतान से जो श्रोत्रेंद्रिय के पास सुनाई देता है, हाँ, वो अभिव्यक्त नहीं होता, ऐसा कैसे कह सकते? नहीं, वहां अभिव्यक्त नहीं हुआ, वहां भी उत्पन्न हुआ, वहां भी उत्पन्न हुआ, इस बात का तो वो कालातीत से सिद्ध किया उन्होंने, वहां भी उत्पन्न हुआ ये तो अलग से सिद्ध है, ठीक है, वहां भी उत्पन्न हुआ वो अलग बात हो गई, लेकिन अगर वहां आप अभिव्यक्त एक परोक्ष रूप से मान भी लो, लेकिन जहां अभिव्यक्त होता है व्यंजक के होने से वो वहीं पर ही रहता है, वो दूसरी जगह नहीं जाता है। ये जो दूसरी जगह गृहित हो रहा है ये उससे भिन्न है, ये मान करके सिद्धांति कह रहा है। दिखाई हमें वहीं देता है, वो है वहां, नेत्र से सन्निकर्ष हो रहा है हमारा, उस विषय में तो जो लगता हो लगा लो। यहां ये प्रश्न कर रहा है रूपादि के समान में, और वहां जाकर के रश्मि का, रश्मि का ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इस प्रसंग में हाँ तो वो चक्षु रश्मियों को मानते हैं इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, वो मानते थे उदयवीर जी, वो मानते थे इसलिए उन्होंने उसी ढंग से व्याख्या की है। नहीं, मैं सिद्ध तो मेरी दृष्टि से तो नहीं होने वाला है, हाँ, वो स्वीकार नहीं होता है वो तो। पहले प्रस्तुति आपकी नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, और बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई ये जो चक्षु रश्मि वाला है सिद्धांत गलत है, बहुत लोग कहते हैं, हाँ, चक्षु रश्मि जाती नहीं, जैसे आधुनिक विज्ञान वाला है प्रकाश आकर के, हाँ, रूप का ज्ञान होता, हाँ, वो सिद्धांत आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं, हाँ, आधुनिक विज्ञान के अनुरूप, हाँ, यदि वो सिद्ध हो जाए तो उसका प्रतिपादक, प्रतिपादक की क्या बात है, वो तो खुद पर बाकी दार्शनिक लोग जो भी है वो अधिकतर मानते हैं, और जो दूसरे खंडन भी करते हैं आधुनिक विज्ञान का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो समर्थन करते हुए इसको गलत मानते हुए कहते हैं ये। हाँ, वो इसको गलत मानते हुए बोलते हैं, मानते तो विज्ञान को है, वो प्रकाश आता है। कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान को नहीं मानते, चक्षु रश्मियों को मानते हैं इसको ठीक मानते हुए। दूसरे हैं वो विज्ञान को ठीक मानते हैं तो इसको गलत मानते हैं। अभी अंतर ये है कि हम इन्हीं शब्दों से ये निकाल रहे हैं कि ये भी गलत नहीं है और विज्ञान भी गलत नहीं है। विज्ञान नया पक्ष नहीं है, वो तो संगति वाली बात है, बस संगति वाली बात है। अगर वो लग जाती है, आप लोग अवरोध नहीं करेंगे तो अभी तो आप लोगों के अवरोध हैं इसमें कई, वो उनको पार करना होगा, वो आगे करेंगे। चलो हैं, अवरोध नहीं करेंगे तो नौकर मिल जाना चाहिए। नहीं, अवरोध तो आएगा ना। अच्छा चलो आगे। आगे का नया पाठ करते हैं, बहुत हो गया समय। तो ये सिद्धांति का सूत्र चल रहा था शब्द को अनित्य बताने के लिए, आदिमत्वात् इंद्रियकत्वात् और कृतकवत उपचाराच्च। 241 पृष्ठ के दूसरे अनुच्छेद से हम प्रारंभ करेंगे। तो सिद्धांति अपने ही पक्ष को सिद्ध कर रहा है कि अभिभव अनुपपत्तिश्च, अभिभव असिद्ध हो जाएगा। अभिभव है ये पीछे इन्होंने बताया, तीव्र स्वर से मंदस्वर अभिभव को प्राप्त होता है। यदि व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तौ प्राप्ति अभावात्, यदि व्यंजक के समान देश वाले की अभिव्यक्ति मानी जाए, जो अभी हम बात कर रहे थे दो पक्ष, उसमें से जहां व्यंजक है उसी देश में अभिव्यक्ति मानी जाए शब्द की, तो अभिभव की अनुत्पत्ति होगी। क्यों? उसके लिए हेतु दिया प्राप्ति अभावात्। अभिव्यक्तों के बाद में अल्पविराम ले लेना, हेतु है प्राप्ति अभावात, क्योंकि प्राप्ति का अभाव। अभिभाव जब भी होगा तब उन दो वस्तुओं की परस्पर प्राप्ति या तो संयोग होना आवश्यक है। भेरी का शब्द भेरी के समान देश में उत्पन्न हुआ, अभिव्यक्त हुआ, यदि ये माने, और तंत्री दूसरी जगह पे है, स्थान भेद हमें दिख ही रहा है, तो तंत्री का शब्द तंत्री के समान देश में रहेगा, वहां पर अभिव्यक्त होगा। वो वहां है और वो यहां है, तो दोनों अप्राप्त है, प्राप्ति का अभाव है। वो वहां है और वो यहां है, तो जो जिनका प्राप्ति ही नहीं हुई यानी संयोग ही नहीं हुआ, वो एक दूसरे का अभिभाव कैसे करेंगे? तो यदि आप व्यंजक के समान देश में शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं तो प्राप्ति का अभाव होने से अभिभव का भी अभाव होना चाहिए। ये वार्तिक का इसी की बात को आगे खोला है। व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते शब्द इत्येतस्मिन् पक्षे नोपपद्यते अभिभव। व्यंजक के समान देश में शब्द अभिव्यक्त होता है इस पक्ष को मानने पर, तो इस पक्ष में तो अभिभव उपपन्न ही नहीं होगा। न ही भेरी शब्देन तंत्री स्वन प्राप्त है, भेरी के शब्द से तंत्री का स्वन प्राप्ति नहीं है, संयोग ही नहीं हुआ है उनका, उस पक्ष में ऐसा बनेगा। आगे, और यदि वो कहे पूर्व पक्षी अप्राप्ते अभिभव इति चेत, आ को आ की मात्रा को हटा लेना इसमें, अप्राप्ते अभिभव इति चेत, यदि पूर्व पक्षी कहे अप्राप्त होते हुए भी उनमें अभिभव हो रहा है, वो वहां है वो यहां है फिर भी उनमें परस्पर अभिभव हो रहा है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उसमें दोष दिखा रहा है सिद्धांती, शब्द मात्र अभिभव प्रसंग, फिर तो किसी भी शब्द का अभिभव का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि अप्राप्त होते हुए भी वो अभिभव कर रहा है, तो एक जगह का भेरी शब्द उस समय संसार में जहां भी तंत्री शब्द हो रहा होगा उस सबका अभिभव करने वाला हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां भी अप्राप्त होने पर अभिभव कर रहा है तो वहां भी अप्राप्त होने पर अभिभव कर देगा। इसलिए हेतु दिया शब्द मात्र अभिभव प्रसंग, अप्राप्ते अभिभव इति चेत शब्द मात्र अभिभव प्रसंग। वार्तिक है, इसी की व्याख्या है आगे। अथ मन्येत असत्याम प्राप्त प्राप्तौ अभिभवो भवति। यदि आप यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने कि बिना प्राप्ति के भी अभिभव हो जाता है तो एवं सति यथा भेरी शब्द कंचित तंत्री स्वनम अभिभवति। जिस प्रकार से भेरी शब्द किसी तंत्री के स्वर को ध्वनि को अभिभव करता है, जैसे पास पास वाले हैं अभिभवति, एवं अंतिकस्थोपादनम इव पादानम इव, एक वचन है बहुवचन भी इसका पाठ भेद मिलता है, अंतिको पादानामिव पादानामिव उपादानाम इव उपादानानिव ऐसा उपादानानिव अभी है उपादानम इव और वो होगा उपादानामिव उपादानाम इव उपादानानिव हाँ उपादानान इव अभी है उपादानम इव वो बनेगा उपादानान इव। हाँ जैसे आगे भी आ रहा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतिक का मतलब निकट और उपादान का मतलब है निकट है निकट अंतिकस्थ उपादान निकटस्थ है उपादान जिसका, बहुवरी समास लेंगे ऐसा शब्द ऐसे शब्द के समान और बहुवचन लेंगे तो ऐसे शब्दों के समान। द्वीयस्थोपादानान अपि द्वीय कहते हैं दूर को जो है दूर में स्थित अधिक दूर में स्थित है उपादान जिसका ऐसे शब्दों का भी तंत्री स्वनान तंत्री के शब्दों का अभिभवेत शब्दों का अभिभव कर देवे। क्यों अप्राप्ते अविशेषात अप्राप्ति रूप हेतु के अविशेष होने से निकटस्थ शब्द को भी अप्राप्त होते हुए जब अभिभव कर देता है तो दूरस्थ शब्द भी तो अप्राप्त है, ये भी अप्राप्त है वो भी अप्राप्त है तो उसको भी अभिभव कर देना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। वो वहीं पर ही है उत्पत्ति संयोग से, वहां जो अभिव्यक्ति कह रहे हैं ना ये कर्ण के लिए नहीं कह रहे हैं, ये वहां जिस समय संयोग हो रहा है उसके लिए कह रहे हैं। कान से तो पता लगता है तो यानी अभिभाव यहां होगा ना, यहां वो यहां हमारे कान के पास भेरी का शब्द भी आ रहा है और तंत्री का शब्द भी आ रहा है, अभिभाव यहां होगा ना। कहां होगा अभिभव, जहां उत्पन्न हुआ है वो उधर है और ये इधर है, वहां अभिभव होगा नहीं। वहां अभिभव होगा तो वो अप्राप्ति वाला दोष दिखाया, अप्राप्ति में अभिभव नहीं होगा। और यदि आप अप्राप्त में भी अभिभव मानते हो फिर तो संसार के सारे शब्दों का अभिभव होना आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अप्राप्त में ही जब कर देता है तो उनको भी अप्राप्त है उनको भी कर देना चाहिए, ये आक्षेप दिखा रहा है सिद्धांत। इसमें आपका क्या कहना है? ग्राहक है कारण ग्रहण करने वाला है, आप उसको अभिव्यक्त शब्द कह लो, लेकिन ये शब्द तो शब्द उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न होता है ये प्रसंग है। यहां ज्ञात होता है इसको आप अभिव्यक्ति कह लो तो कह लो, कोई बात नहीं, हमें यहां पर ज्ञात होता है हमें वहां पर ज्ञात नहीं होता है, हमें शब्द यहां पर ज्ञात होता है। इनका सिद्धांत यह है कि वहां जो शब्द उत्पन्न हुआ है उत्पन्न तो वहां हुआ है और वो शब्द शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करते करते यहां आया, शब्द का संतान मानते हैं और यहां आने पर हमें बोध हुआ, हमें प्रकाशित यहां पर हुआ है, ये इनका सिद्धांत है। इस संदर्भ में कान के संदर्भ में अभी ये जो वहां उत्पन्न वहां कह रहे हैं ना, तो वहां भी तो प्रकट तो हुआ ही है प्रकाशित तो हुआ ही है, वो उत्पन्न होते होके प्रकाशित हुआ है या अभिव्यक्त होके प्रकाशित हुआ है इस पर विवाद चल रहा है। प्रकाशित तो हुआ है प्रकट तो हुआ है लेकिन वो उत्पन्न होकर के प्रकट हुआ है अथवा अभिव्यक्त होकर के प्रकट हुआ है, पहले से विद्यमान था वो प्रकाशित हुआ है या नया हुआ है, इसके ऊपर है, इस पे वहां पर प्रसंग है। ऐसा मामले में क्या दोष आ सकता है? सिद्धांत तो कह रहे कि वहां अभिव्यक्त होगा शब्द तो वो शब्द यहां नहीं सुनाई देना चाहिए, इसलिए सिद्धांत कह रहे वहां उत्पन्न हो रहा है इसलिए हम सुनाई दे रहे हैं, पर यदि ऐसा माने कि वहां तो अभिव्यक्त हो रहा है पर शब्द संतान के साथ आ करके हमको सुनाई दे रहे, ऐसा मानने में क्या आपत्ति? वो आप पहले ही वाली बात ही आप कह रहे हो ना, पहले वाली बात कह रहे हो ना, उसको उसको वो अभिव्यक्ति नहीं मान रहा है, क्योंकि वहां भी उत्पन्न होना ही वो कालातीत वाली दृष्टि से वो वहां पर सिद्ध करेगा। और यदि यहां भी उत्पन्न होना स्वीकार कर रहा है, अभिभगम से मान भी ले, आप वाला पक्ष पूर्व पक्षी नहीं ले रहा है, वहां तो अभिव्यक्त हो रहा है और यहां उत्पन्न हो रहा है। बात यह है हमारी कि शब्द उत्पन्न होता है नहीं होता है। अगर पूर्व पक्षी आप वाली बात को मान लेता है तो सिद्धांती तत्काल कहेगा उत्पन्न होना तो आपने मान ही लिया। अभी ये चर्चा नहीं चल रही है कि वहां उत्पन्न होता है यहां अभिव्यक्त होता है, ऐसा कुछ नहीं। शब्द नित्य है या अनित्य है, ये मूल प्रश्न है। यदि आप अभिव्यक्ति मानते हो तब तो नित्य है, और उत्पत्ति मानते हो तो अनित्य है। अगर यहां भी आपने उत्पत्ति स्वीकार कर ली तो शब्द का अनित्यत्व तो आ ही गया। इतने उत्पत्ति नहीं कर रहे, वहां तो सिद्धांति उत्पत्ति नहीं मान रहे, अभिव्यक्ति मान रहे संयोग स्थान पे। और यहां यहां उत्पत्ति तो कह रहे थे, नहीं चर्चा नहीं। आप यहां भी तो यहां आप कह रहे थे कि वहां तो अभिव्यक्त मान लें और यहां उत्पन्न मान लें, ऐसी बात मेरे को समझ में आई थी आपकी। तो दोनों जगह अभिव्यक्ति मानते हैं, दोनों जगह सिद्धांति तो ये आपत्ति दिखा रहे हैं। हाँ। वहां अभिव्यक्ति मानेंगे तो यहां सुनाई नहीं देना चाहिए। वहां अभिव्यक्ति होकर के भी जिस क्षण में जो एक शब्द का उत्पन्न अभिव्यक्त हुआ, हाँ, वो दूसरे को उत्पन्न करके दूसरे को अभिव्यक्त करके नहीं, उसको उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना प्रमाण से। उत्पत्ति शब्द को या अभिव्यक्ति शब्द से बोल रहे नहीं, वो उत्पत्ति नहीं कहना चाह रहे हैं ना, वो अभिव्यक्ति ही सिद्ध करने के लिए बात को रख रहे हैं। चलो उस और बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसको मन में रखो, अभी इसको देखते हैं। तो यहां तक हो गया। तत्र क्वचिदेव भैर्याम प्रणादितायाम सर्वलोकेशु समान कालस तंत्री स्वनाना श्रूयेरन इति। ये दोष दिखा रहा है कि उस पक्ष में कि किसी एक जगह भेरी के बजने पर संपूर्ण लोक में समान काल में जो तंत्री के ध्वन है वो भी नहीं सुनाई देने चाहिए। नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु श्रोत्र प्रत्याशक्ति भावेन कस्यचित् शब्दस्य तीव्रेन मंदस्य अभिभवो युक्त इति। लेकिन अभिभव कब संगत लगेगा? नाना भूतेषु शब्द संतानेषु, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द संतान के मान लेने पर, जो सिद्धांती का पक्ष है दूसरा पक्ष। हाँ, उन सबका शब्द संतान है, शब्द संतान मुख्य बात है कि वहां से चलता चलता उसने उसको उत्पन्न किया, उसने उसको और फिर यहां तक आया, ये शब्द संतान मुख्य बात है। उसके होने पर तो श्रोत्र प्रत्याशक्ति भाव है ना, श्रोत्र की प्राप्ति के संभव होने से वो शब्द श्रोत्र के पास में आ सकता है यदि हम शब्द संतान माने तो। ऐसा होने पर कस्यचित् शब्दस्य तीव्रेण, किसी शब्द की तीव्र के द्वारा मंदस्य अभिभवो युक्त, किस शब्द की तीव्रता के द्वारा मंद शब्द का अभिभव संगत माना जा सकता है। कि यहां पर मूल बात यह है कि जो तीव्र और मंद है वो दोनों तब अभिभव हो सक, करने वाला अभिभव करेगा और होने वाला अभिभूत होगा कब? जब प्राप्त हो वो एक स्थान पे आए, एक स्थान पे आने पर ही अभिभव की बात हो सकती है। और एक स्थान कौन सा बनेगा, कब मानना पड़ेगा? जब उसमें शब्द संतान मानेंगे। शब्द संतान नहीं मानेंगे तो एक प्राप्त का प्राप्त स्थान नहीं हो सकता, अप्राप्त में मानना पड़ेगा, वो कि दोष है। प्राप्ति मानने के लिए एक स्थान पर दोनों की प्राप्ति माननी चाहिए, तभी एक दूसरे का अभिभव कर पाएगा। तब वो तब होगा जब हम शब्द संतान मानेंगे, और वो कब होगा? श्रोत्र प्रत्याशक्ति होने पर। शब्द संतान, संतान नहीं होते, शब्द संतान से क्या, इससे क्या विशेषता है तीव्र और मंद में? ठीक है, नहीं नहीं देखो, शब्द संतान तो जैसा शब्द है वैसा वैसा बनाता जाएगा, तीव्र का तीव्र और मंद का मंद, या भेरी का भेरी और तंत्री का तंत्री। मुख्य बात क्या कहना चाहते हैं कि यदि व्यंजक समान देश में ही वो रहते हैं तो अभिभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अप्राप्त है एक दूसरे को। अभिभव के लिए प्राप्ति आवश्यक है, ये लिखा नहीं है लेकिन ये इनका अधिकरण सिद्धांत। अभिभव तभी होता है जब प्राप्ति होगी। अभिभव हो रहा है ये हमें पता है, इसका मतलब है प्राप्ति भी हो रही है, ये मानना पड़ेगा। और प्राप्ति मान रहे हैं तो वहां तो उत्पन्न हुआ वो, यहां कैसे आ गया? तो शब्द संतान भी हमें मानना पड़ेगा। तो शब्द संतान वाले पक्ष में तो अभिभव संगत होता है, ये बात कह रहे हैं। शब्द संतान को मुख्यता देकर उसको सिद्ध कर पूर्व पक्षी भी तो मना नहीं कर रहे शब्द संतान। नहीं नहीं, पूर्व पक्षी के मत में शब्द संतान बनेगा ही नहीं। अगर वो शब्द संतान मानेगा तो शब्द संतान कहां, शब्द संतान में तो उत्पत्ति मान ली उसने, शब्द संतान को मान लिया तो शब्द की उत्पत्ति मान ली उसने, वो शब्द संतान को नहीं मान रहा है पूर्व पक्षी। लेकिन यहां जो चर्चा चल रही है वो यही मान करके चल रही है कि शब्द संतान को मान लिया तो उत्पत्ति मान ली उसने, क्योंकि वो पूर्व पक्षी शब्द संतान को नहीं मान रहा है। आगे कह पुनः अयम अभिभवो नाम, ये अभिभव क्या चीज है, अभिभव किसे कह रहे हैं आप, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभव। ग्राह्य का मतलब जो ग्रहण करने योग्य है, अभी श्रोत्रेंद्रिय का संदर्भ है तो वो शब्द जो कि सुनाई दे सकते हैं हमें, उस ग्राह्य के समान जातीय, समान मतलब वैसे ही शब्द, हाँ शब्द। जैसे कि शब्द का समान जातीय शब्द ग्राह्य तो है हमारा, मान लीजिए वीणा वाला तंत्री वाला, और उसका समान जातीय कौन है, ढोल, ढोल वाला भेरी का, तो ग्राह्य समान जातीय के ग्रहण कृतम, ग्रहण के से किया गया, ग्राह्य का समान जाति, ग्राह्य के समान जातीय के ग्रहण से उत्पन्न जो अग्रहण है वो अभिभव कहलाता है। ग्राह्य बता रहा हूं, ग्राह्य तो है तंत्री का जो कि हमें ग्रहण करने योग्य, हम जानना चाह रहे थे, उसका समान जातीय कौन है, ढोल वाला भेरी वाला, तो उस समान जातीय के ग्रहण से उत्पन्न, समान जातीय का है ढोल, उसका ग्रहण क्या है, यहां पर आना, उसका ग्रहण ढोल के शब्द के ग्रहण से तंत्री का शब्द अग्रहण हो रहा है। पहले पहले वाक्य को समझो, ग्राह्य के, ग्राह्य हो गया तंत्री का स्वन शब्द, उसके समान जातीय, समान जातीय हो गया भेरी का शब्द, दोनों शब्द हैं, शब्द के ग्रहण, भेरी के शब्द के ग्रहण से उत्पन्न जो अग्रहण है किसका, तंत्री का, इसे कहते हैं अभिभव। तंत्री शब्द का अग्रहण अभिभव है, ठीक है, अन्य विशेषण क्यों जोड़े, अगर तंत्री बची नहीं रही है और फिर तंत्री स्वन का हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसको अभिभव नहीं कहेंगे। ग्राह्य के समान जातीय के ग्रहण से जो अग्रहण उत्पन्न हो रहा है ग्राह्य का यानी तंत्री स्वन का, उसे अभिभव कहते हैं। वो समान जातीय तो यदि नहीं होता तो ग्राह्य ही है, तो ग्राह्य ही है वो, तो ग्राह्य ही होता। जैसे प्रकाश कितना भी तीव्र हो और शांति है तो घड़ी की टिक टिक को बाधित नहीं करेगा, वो असमान जाती है, वो रूप है। प्रकाश कितना भी हो गंध को बाधित नहीं करेगा, अंधेरा हो तो भी गंध आएगी और प्रकाश हो तो भी गंध आएगी। हाँ, एक सुगंध है दुर्गंध है तो वो एक दूसरे को बाधित कर सकते हैं, लेकिन वो बाधित कैसे होगा, उसका जो ग्रहण है तीव्र, तीव्र संवेदना का जो ग्रहण है उस ग्रहण से उसका अग्रहण बाधित हो रहा है, यहां पर बाधित हो रहा है, वहां नहीं बाधित हो रहा है, वो यहां बाधित हो रहा है। तो अभिभव की परिभाषा यहां पर की, अभिभव है क्या, कहा पुनर्यम अभिभवो नाम ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम, अग्रहण किसका है, तंत्री स्वन का, जो अग्रहण है उसे अभिभव कहते हैं। अग्रहण या अल्पग्रहण दोनों अर्थ यहां पर ले सकते हैं आप, बिल्कुल सुनाई नहीं देना या कम सुनाई देना, वो दोनों अभिभव के अंतर्गत आएंगे। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा उल्का प्रकाशस्य ग्रहणार्हस्य आदित्य प्रकाशे नहीं थी, दिन में उल्का गिरना हमें दिखाई नहीं देता, बहुत बड़ी उल्का हो तो अलग बात है, लेकिन जो छोटी छोटी उल्का है रात को हमें दिखाई देते हैं, वो पत्थर छोटे छोटे गिरते हैं जिसको हम उल्कापात बोलते हैं, वो प्रकाश चलता हुआ बहुत तेजी से आता है और समाप्त हो जाता है, वो जो दिखाई देती है वो दिन में दिखाई नहीं देती है। तो ये क्या हुआ, उसका प्रकाश है मंद, इसका प्रकाश है सूर्य का, आदित्य का तीव्र, इस तीव्र प्रकाश के द्वारा मंद प्रकाश का अभिभव हो गया, उसका अभिभव हो गया। तो जो ग्राह्य है, ग्राह्य है ग्रहणार है उल्का प्रकाश, लेकिन आदित्य प्रकाश के ग्रहण ने उल्का प्रकाश के अग्रहण को कर दिया, अग्रहण की स्थिति बना दी, यही उसका अभिभव है। इस तीव्र प्रकाश में उस अल्प प्रकाश को हम देख नहीं सकते, यहां नहीं देख सकते, वो होता है उसको, वो यहां आने में कोई बात नहीं है, वो होता है, लेकिन हम हमारी इंद्रिय उसको नहीं देख पाती है, ऐसे ही शब्द को भी नहीं सुन पाती है। ठीक है, आगे ये तो सिद्धांति ने बात रख दी कि शब्द अनित्य होता है, इसका खंडन सिद्धांति कर, पूर्व पक्षी कर रहा है, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोले न आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? घटाभाव सामान्य नित्यत्वात्, अल्प विराम ले लो, नित्येषु अपि अनित्य अनित्यवद उपचारात्। तो न करके इसमें तीन बातें कही हैं इसने, एक तो पहला जो मैंने अल्पविराम लगाया घटाभाव सामान्य नित्यत्वात्, इसको यूं करिए घटाभाव नित्यत्वात् और सामान्य नित्यत्वात्, घटाभाव और सामान्य का द्वंद्व समास कर देंगे फिर उसको नित्यत्वात् के साथ में जोड़ देंगे। तो घटाभाव के नित्य होने से और सामान्य के अनित्य होने से, घटाभाव के अनित्य होने से ये खंडित कर रहा है नित्य होने से, घटाभाव के नित्य होने से खंडित कर रहा है आदिमत्व हेतु को। सिद्धांति ने तीन हेतु दिए थे ना, आदिमत्वात्, आदिमत्वात् को घटाभाव की नित्यता से खंडित कर रहा है, इंद्रियकत्वात् को खंडित कर रहा है सामान्य नित्यत्वात् से, और तीसरा जो कृतकवत उपचारात था उसके लिए आगे है नित्येषु अपि अनित्यवत उपचारात, नित्य वस्तुओं में भी अनित्य के समान उपचार या कथन देखा जाने से। ठीक है, ये तीन तरह से तीनों बातों को खंडित कर रहे हैं, भाष्य में खोल रहे हैं। न खलु आदिमत्वाद अनित्यः शब्दः, आदिमत्व होने से शब्द अनित्य सिद्ध नहीं हो जाता है। कस्मात? व्यभिचारात, व्यभिचार देखा जाने से। अनेकांतिक है आपका हेतु ये, कैसे? आदिमतः खलु घटाभावस्य दृष्टम नित्यत्वम्, घटाभाव जो है यानी प्रध्वंस भाव हो गया एक तरह से, घटाभाव शब्द का प्रयोग कर रहा है पूर्व पक्षी, घटाभाव आदिमत है, कारण है, शुरू नहीं उसका कारण है, वो कारण आगे बताएंगे भी, लेकिन उसका अंत नहीं देखा जाता है, अंत नहीं देखा जाता है तो नित्य है वो। कथम आदिमान, सिद्धांत ने पूछा ये आदिमान कैसे है, तो कहा कारण विभागेभ्यो ही घटो न भवति, कारण मतलब वो जो घटक है मिट्टी जो है, मिट्टी के कणों के विभाग से घड़ा नहीं होता है। घड़ा का न होना क्या होगा, उसके मिट्टी के कणों को हम अलग अलग कर दें, अभी जो संयुक्त हैं अलग अलग कर दें तो इसी को घटाभाव कहते हैं। तो मृत कणों का विभाग घटाभाव का कारण है, तो ये कारणवत्व हो गया, आदिमत्ता बता दी उसकी। तो कारण विभागेभ्यो ही घटो न भवती, एक बात। अब ये पूछने ठीक है आदिमत्व तो आपने बता दिया, लेकिन कथमस्य नित्यत्वम, नित्यत्व कैसे सिद्ध कर रहे हो आप इसका? तो कह रहे हैं यो असौ कारण विभागेभ्यो न भवती, अल्प विराम, जो यह घट कारण के विभाग से नहीं होता है, अब नहीं है, न तस्य अभावो भावेन कदाचित निवर्त्यते इति, इसका अभाव किसी भी भाव से समाप्त नहीं होता है, अर्थात ये बना रहता है, घटाभाव सदा बना रहता है, इसलिए ये नित्य है। उत्पत्ति वाला होते हुए भी, आदिमत होते हुए भी इसका अभाव नहीं होता, इसकी समाप्ति नहीं होती, इसलिए ये नित्य है। ये पूर्व पक्षी ने पहले बात कह दी, नहीं नष्ट हो जाता है फिर भी बना रहता है, ये किसको कह रहे हो आप? कौन नष्ट हुआ था? घड़ा नष्ट हुआ तो वो तो नहीं है, उसकी बात ही नहीं, घटाभाव की बात चल रही है, घट की बात नहीं चल रही है, घटाभाव, घटाभाव आदिमत है। तो बोले आदिमत है फिर आप नित्य क्यों मान रहे हो? बोले ये जो घटाभाव कारणों से यानी अपने कारणों के विभाग से उत्पन्न हुआ, इसको नष्ट करने वाला कोई भाव आगे कभी नहीं आता है, कोई ऐसा भाव नहीं आता जो घटाभाव को समाप्त कर दे, इस घटाभाव को। अब यूं मत कर लेना कि घर में घड़ा टूट गया, घड़े का अभाव है तो हम दूसरा लेके आ गए और बोले ये घट का अभाव समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं, उसी घड़े की बात चली है जिस प्रसंग में ये बात कर रहे हैं। यूं तो हम अभाव को दूर करते ही हैं, एक कपड़ा फट गया तो हम दूसरा ले आते हैं, वो वस्त्र का अभाव हमारा पूरा हो जाता है, जल समाप्त हो गया दूसरा ले आते हैं, वो प्रसंग नहीं लेना है, उस तरह से इसका खंडन नहीं करना, वो वक्ता के अभिप्राय से भिन्न होगा। उसी घट का भाव कभी नहीं होगा, उसका भाव हो गया तो हो गया सदा के लिए। उसी मिट्टी से बना दे तो, उस मिट्टी से बनाओगे तो वो नया घड़ा होगा, वो तो नहीं होगा, वो नया घड़ा होगा। आप उस मिट्टी से भी यदि बनाते हो तो वो नया घड़ा होगा, उस घड़े का तो अभाव ही रहेगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए वो नित्य है, ये प्रतिपादन है। ठीक है, यही पक्ष था ना आपका श्रुतिधर जी? हाँ, किसका? न को जोड़ो पहले, न भवती के बाद अल्प विराम लगा लेना। तस्य अभावः, तस्य अर्थात घटाभावस्य अभावः, घटाभाव का जो अभाव है, तस्य अभावः, घट का जो अभाव है वही घटाभाव, भावेन, भाव के द्वारा, घट के भाव के द्वारा, किसी अन्य घट नहीं, उसी घट के भाव के द्वारा, न कदाचित निवर्तते, कभी भी हटता नहीं है, किसी भाव के द्वारा वो घटा भाव कभी भी हटता नहीं है। तो इसका ऐसा हो सकता है वो जो घटा भाव कि कभी भाव के रूप में वापस नहीं आता, ऐसा भी कह लो, लेकिन अभाव आप उसमें तात्पर्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अभाव को हटाने वाला कौन होगा? भाव, अभाव को हटाने के लिए भाव की भाव चाहिए ना, तो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वो भाव इस अभाव को हटा दे, नहीं हटाएगा तो यानी घटा भाव, उस घड़े का अभाव विद्यमान है, जब तक वही घड़ा नहीं आएगा तब तक उसका अभाव नहीं समाप्त हो सकता, वही घड़ा कभी आ नहीं सकता, उसका उसी घड़े का भाव कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इस अभाव को हटा दे। भाव क्यों बोल रही? संभावना में बोल रहे हैं ना, होगा नहीं, ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं कि उसका भाव होगा कभी, एक संभावना में कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा, निषेध में कह रहे हैं ना। एक बार पंक्ति देखो, यो असौ कारण विभागे प्यो न भवती, नहीं होता है घड़ा, न तस्य अभावो, उस घड़े का अभाव, भावेन, उस घड़े के भाव से, न कदाचित निवर्तते, कभी भी हटता नहीं है, इस घड़े का अभाव इस घड़े के भाव से कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस घड़े का भाव ही नहीं होगा, है? भाई मान रहे हैं, ये वास्तव में थोड़ा ना मान रहे हैं, भाव होगा ही नहीं ना, यही तो कथन है कैमोतिक न्याय कि भाई उसका भाव ही नहीं होगा, उस घड़े का भाव ही नहीं होगा, इसलिए उस घड़े के अभाव को हटाया नहीं जा सकता, अर्थात उस घड़े का अभाव सदा रहेगा, सदा रहेगा इसलिए वो नित्य है, ये प्रतिपादन है उसका। ठीक है, आगे अब दूसरे हेतु को ले रहे हैं, यद्यपि इंद्रियकत्वादिति, बोले आपने कहा था ये शब्द इंद्रियकत्व है इसका, इसलिए वो अनित्य है, तो कह रहे हैं तदपि व्यभिचरति, ये भी व्यभिचार को प्राप्त होता है। क्यों? इंद्रियकम च सामान्यम नित्यम च इति, सामान्य मतलब जाति, जाति जो होती है ना उसका ज्ञान किससे होता है? इंद्रिय से होता है। गाय का ज्ञान जैसे इंद्रिय से हो रहा है हमारे को चक्षु इंद्रिय से, तो गोत्र जाति का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। जिस वस्तु का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसकी जाति का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। जैसे शब्द और शब्दत्व ले लीजिए, शब्द श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य है, शब्दत्व किससे ग्राह्य है? वो भी श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य है, और सामान्य जो होता है वो नित्य माना जाता है। शब्द तो अनित्य है लेकिन शब्दत्व नित्य है, तो जो सामान्य है यानी नित्य है वो भी श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्य है, तो श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्य होते हुए भी सामान्य यानी जाति नित्य है, तो आपका जो हेतु था कि इंद्रिय ग्राह्यत्वात इसलिए वो अनित्य है, ये तो कोई हेतु नहीं हुआ, वे विचार को प्राप्त हो गया, इसलिए वो आपका हेतु नहीं बनेगा, अनेकांतिक बना दिया। आगे यद्यपि कृतज्ञ उपचार आदि थी, और ये जो आपने हेतु दिया था निर्मित वस्तु के समान इसका व्यवहार होने से, तो एतदपि व्यभिचरिति, इसमें भी व्यभिचार है, अनेकांतिकत्व है। कैसे? नित्येषु अनित्यवत उपचारो दृष्टो, अल्प विराम, नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार देखा जाता है, नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार देखा जा जाता है। तो शब्द भी है तो नित्य है, लेकिन जो अनित्य के समान उपचार हो रहा है, मंद और तीव्र की जो बात आप कर रहे थे, वो नित्य होते हुए भी अनित्य के समान उपचार हो रहा था, गौण कथन है, ये देखा जाता है। कैसे? यथा ही भवति वृक्षस्य प्रदेशः कम्बलस्य प्रदेशः, वृक्ष का एक भाग होता है प्रदेश, यानी उसका एक भाग, एक टहनी या उसका तने का एक भाग। इसी तरह से कंबल का एक भाग, एक टुकड़ा, ये कोना वो कोना या बीच का भाग प्रदेश होता है ना हर का, ये प्रदेश किस में होता है? अनित्य वस्तुओं में होता है। प्रदेश का मतलब होता है उसके कुछ अवयव, उस भाग के, जो चीज अनेक अवयवों से मिलकर के बनती है उसका प्रदेश कह सकते हैं, इसका ये भाग, इसका ये भाग, क्योंकि वो खंडित हो सकता है, क्योंकि वो सावयव है, अनेक अवयवों से मिलके बना है, उसको हम यूं कर सकते हैं कि ये एक भाग इसका। लेकिन जो नित्य है, जो अविभाज्य है, जिसके अवयव नहीं है, उसका तो एक भाग आप कर ही नहीं सकते, कैसे काटोगे उसको? वो तो अविभाज्य है, उसमें कण ही नहीं है, यानी वो नित्य है, और नित्य वही होता है जिसके जिसमें कण नहीं होते हैं, जिसके अवयव नहीं होते हैं। जिसमें अवयव होते हैं वो अनित्य ही होगा, जो नित्य है उसमें अवयव नहीं होंगे, और जिसमें अवयव नहीं होंगे उसका प्रदेश कथन भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कथन मिलता है, क्या? एवं आकाशस्य प्रदेशः आत्मनः प्रदेशः इति भवति इति, आकाश का भी प्रदेश कहा जाता है और आत्मा का भी प्रदेश कहा जाता है। आकाश को नित्य मानते हैं, आकाश को नित्य मानते हैं, निरवयव मानते हैं, ऐसा मान करके कथन कर रहे हैं। जैसे परमात्मा है तो हम परमात्मा के एक देश में है ना, यहां वाला परमात्मा, तो एक देश का कथन हो गया ना परमात्मा के, परमात्मा का लेंगे, परमात्मा का लेंगे, क्योंकि वही सर्वव्यापक है। और आप अणु आत्मा का भी लोगे तो उसका भी तो एक देश कह सकते हो ना, इतना छोटा सा है और उसका भी ये वाला भाग कह सकते हो, आत्मा में लगा लो आप, इससे व्यापकता की कोई बात नहीं है, इससे अणु और व्यापक की कोई बात नहीं है। जो नित्य है उसका एक देश, जो सूक्ष्म आत्मा है उसका भी तो एक देश होगा ना, तो साकार हो जाएगा। कैसे साकार हो जाएगा? और परमात्मा का एक देश मान लिया तो परमात्मा साकार हो जाएगा, क्यों भाई? एक देश जो कथन किया जा रहा है वो निरवयव में भी एक देश का कथन होता है, ये सिद्धांति आगे कहेगा। और पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे आकाश और आत्मा का कोई एक देश नहीं होता है, एक देश क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये निरवयव है, उनका एक एक टुकड़ा ऐसे काट के अलग नहीं कर सकते, ठीक, और टुकड़ा नहीं काट सकते तो वो उनका एक देश भी एक प्रदेश नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके लिए कथन किया जाता है, आकाश और आत्मा के लिए, आत्मा यानी जीवात्मा परमात्मा दोनों किसी को भी लगा लो, फिर भी उसका एक देश कथन, प्रदेश कथन किया जाता है। यानी नित्य में भी अनित्य के समान उपचार प्रयोग होता है, इसीलिए इसी तरह से शब्द में भी हो सकता है। शब्द में मंदत्व तीव्रत्व का उपचार कथन हो रहा है, इससे आप ये क्यों मान रहे हो कि शब्द अनित्य है? व्यवहार तो उपचार से गौण रूप से भी हो सकता है, इसलिए ये भी आपका हेतु है। तीनों खंडित करती है सिद्धांति के, पूर्व पक्षी ने खंडन किया है सिद्धांति का, खंडन किया। हाँ, जो सिद्धांति ने आदि मतलब तो तीनों को एक दूसरे से जोड़ करके किया, अलग अलग से कर दिया है, कोई बात नहीं। वो सूत्रकार ने तो तीन अलग अलग हेतु दिए हैं, वो तो भाष्यकार ने कहा कि भाई ये पूरा नहीं बना तो एक और है, बाकी हेतु तो तीन दिए ही थे, उन तीनों हेतुओं को अलग अलग ढंग से उसने खंडित किया है, तीनों को अनेकांतिक बता दिया। आगे अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है पंद्रहवें से, तत्व भाग तयो हो नानात्व विभागात अव्यभिचार। तत्व का मतलब होता है वास्तविक मुख्य, और भक्त का मतलब होता है गौण। इनके नानात्व विभागात, भिन्न भिन्न विभाग होने से, ये अलग अलग होने से अव्यभिचार है, व्यभिचार नहीं है यहां पर। तो पहले ये सिद्ध पहले बात को कह रहा है, नित्यत्वम इत्यत्र किम तावत तत्वम, नित्य किसे कहते हैं, तत्व क्या है यहां पर, वास्तविकता क्या है, नित्य कहते किसको है? तो उत्तर दे रहे हैं अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य आत्महान अनुपपत्ति ही नित्यत्वम अल्पविराम तच्च अभावेनोपपत्यते। अर्थांतरस्य मतलब किसी भी किसी अर्थ की वस्तु की किसी भी वस्तु का कौन सा अनुत्पत्ति धर्म कस्य जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं हो जो उत्पन्न नहीं हुआ हो और उसके आत्महान अनुपपत्ति ही और अपने स्वरूप की उसका समाप्ति भी नहीं हो अर्थात जो ना तो उत्पन्न होता हो और ना नष्ट होता हो वो नित्यत्व है। तच्च अभावे नोपपद्यते ये जो आप अभाव या घटाभाव बता रहे हो प्रत्वंसा भाव इसमें ये उत्पन्न नहीं होता है लक्षण क्योंकि वो उत्पन्न तो होता है लेकिन नष्ट नहीं होता आपके मत में। नित्य वो होता है जो ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है दोनों बातें होनी चाहिए ये नित्य की परिभाषा है पर वो उत्पन्न तो होता है इसलिए ये लक्षण नित्यत्व का लक्षण अभाव में नहीं घटता। आगे भाक्तम तो भवति गौण प्रयोग तो होता है कैसे यत्र यत्र आत्मानम आहासीत जो वहां यत मतलब जो घट घट को ले लीजिए घटाभाव के संदर्भ में घट उस वहां आत्मानम आहासीत अपने को स्वप्ने स्वरूप को छोड़ देता है छोड़ दिया उसने यद भूतवा न भवती जो होक्ति करके अब नहीं रहा न जातु तत् पुनर्भवती वो फिर दोबारा उत्पन्न भी नहीं होता तत्र नित्य इव नित्यो घटाभाव वहां पर नित्य के समान घटाभाव नित्य है नित्य के समान है वास्तव में नित्य नहीं है जैसे नित्य वस्तुएं नष्ट नहीं होती ऐसे घटाभाव भी नष्ट नहीं होता ये नित्य के समान नित्य है भाक्त प्रयोग है। इति अयम पदार्थ इति ये इसका अर्थ है ये इसकी वास्तविकता है जिस घटाभाव को आप नित्य मान रहे हो उसकी वास्तविकता क्या है वो नित्य के समान होने से नित्य कहा जा रहा है भाक्त प्रयोग है। आगे तत्र यथा जातीय का शब्दो न तथा जातीय कम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते इति अव्यभिचार बोले जिस प्रकार का शब्द है जिस प्रकार का शब्द है यानी गुण है उत्पन्न होता है कार्य द्रव्य है सत है इस प्रकार का जो शब्द है न तथा जातीय कम कार्यम इस प्रकार का कोई भी कार्य किंचित नित्यम दृश्यते कोई भी नित्य दिखाई नहीं देता है शब्द कार्य है उत्पन्न होता है ऐसा उत्पन्न होने वाला और शब्द नष्ट भी होता है ये द्रव्य है द्रव्य मतलब पदार्थ है सत्तात्मक है गुण है ऐसा कोई भी दूसरी चीज नित्य नहीं देखी जाती है। आपने जिसको घटाभाव को नित्य माना वो शब्द के समान नहीं है तो शब्द के समान कोई चीज यदि आप नित्य बता दो तब तो व्यभिचार दिखा सकते हो नहीं तो व्यभिचार नहीं है। तो तत्र यथा जातीय का शब्द हो न तथा जातीय कम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते इति अव्यभिचार है इसमें कोई व्यभिचार दोष नहीं है इसलिए ये ठीक है। आगे यद्यपि सामान्य नित्यत्वाद इति और जो आपने कहा सामान्य के नित्य होने से जाति के नित्य होने से इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम ऐन्द्रियगम इति इंद्रिय की समीपता से जो ग्राह्य है वो ऐन्द्रियक है तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है संतान अनुमान विशेषणार्थ संतान के अनुमान होने से इस विशेषण वाला होने से नित्येषु अव्यभिचार इति प्रकृतम नित्यों में भी अव्यभिचार है ये सिद्धांति का कथन है। पूर्व पक्ष ने दिखाया था नित्यों में व्यभिचार है इंद्रिय ग्राह्य में यानी नित्य भी इंद्रिय ग्राह्य होते हैं बोले इसमें अव्यभिचार है कैसे न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात शब्दस्य अनित्यत्वम हमने जो शब्द का अनित्यत्व सिद्ध किया है वो मात्र इंद्रिय ग्राह्य है इतने मात्र से सिद्ध नहीं किया है कि जो जो इंद्रिय ग्राह्य होता है वो नित्य होता है सामान्य भी इंद्रिय ग्राह्य है इसलिए वो भी नित्य है हमारा ये मतलब नहीं था वहां पर अनित्य अनित्य हाँ न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात शब्दस्य अनित्यत्वम इंद्रिय से ग्रहण करने की सामर्थ्य है उसमें समर्थ है कि वो इंद्रिय से गृहित हो जाता है जो जो इंद्रिय से गृहित होता है हो सकता है वह अनित्य होता है ये हमारा मतलब नहीं था। फिर क्या था किमतर ही तो सिद्धांति कह रहा है इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्वात् संतानानुमानम अल्पविराम तेन अनित्यत्वम इति इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्व को हम सिद्ध करना चाहिए इंद्रिय प्रत्यासत्ति पे ध्यान देना इंद्रिय के निकट आकर के वो उसका ग्राह्यत्व है इससे संतानानुमानम संतान का अनुमान होता है एक के बाद एक शब्द संतान का अनुमान होता है और इसलिए वो अनित्य है इंद्रिय ग्राह्यत्व मात्र से अनित्यता नहीं कह रहे हम। इंद्रिय ग्राह्य होने से हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंद्रिय प्रत्याशक्ति से ग्राह्य है, इंद्रिय के निकट आकर के ग्राह्य होगा, और इंद्रिय के निकट आकर के ग्राह्य होगा तो शब्द संतान भी हमें मानना पड़ेगा, इसलिए ये अनित्य है। सामान्य में तो ऐसा होता नहीं है, प्रत्याशक्ति भी नहीं है। गोत्व को वास्तव में जाति को हम उस इंद्रिय से नहीं ग्रहण करते, उसकी उसमें वो विषय नहीं होता है, पर ज्ञान हमें उसी इंद्रिय से होता है, उसका उस इंद्रिय से जानते हुए हम अंदर जाति का बोध करते हैं, ये गोत्व जाति, इस गाय को देखा, इस गाय को देखा, इसको देखा, गोत्व जाति का हमें पता लग जाता है। माध्यम तो ये इंद्रिय बनेगी, लेकिन सीधे सीधे यूं देखते ही एकदम पता नहीं लगता है, वो उसके साथ में वो आता है अंदर। तो संतान अनुमान विशेषणार्थ, संतान का इसमें अनुमान होता है, इस कारण से शब्द का अनित्यत्व है। आगे का जो एक हेतु बचा है वो आगे देखेंगे। मात्र से मात्र से शब्द की अनित्यता है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे हाँ। तो इसकी अर्थापत्ति आएगी कि इंद्रिय से ग्राह्य होने वाली वस्तु नित्य भी होती है, ऐसा तो अर्थापत्ति नहीं आएगी। ये यूं कहना चाह रहे हैं, हम केवल इंद्रिय ग्राह्यत्व इस हेतु को नहीं दे रहे हैं, इस शब्द को तो बोला है इन्होंने, ये हेतु प्रस्तुत किया है, लेकिन मात्र ये नहीं कह रहे, इसके पीछे की बात भी देखो, इंद्रिय प्रत्याशक्ति वहां पर जुड़ी हुई है और उसके पीछे भी शब्द संतान जुड़ा हुआ है। अर्थापत्ति यूं निकाले हैं कि जो इंद्रिय ग्राह्य होता है वो नित्य भी हो सकता है, ऐसी ऐसी अर्थापत्ति, उसका कोई उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसकी अर्थापत्ति है कि जो अनित्य है वो इंद्रिय ग्राह्य भी होती है, अग्राह्य भी होती है, जैसे बुद्धि अनित्य है पर इंद्रिय ग्राह्य नहीं। वो आप अलग अर्थापत्ति में जा रहे हो, अर्थापत्ति नहीं नहीं, आप जो कहना चाह रहे हो कि जो नित्य और अनित्य, हर अनित्य वस्तु इंद्रिय ग्राह्य हो ये आवश्यक नहीं है, ये कहना चाह रहे हो ना, ये अर्थापत्ति ठीक है। इससे तो पहले वाली वो नहीं, ज्ञान भी अंतःकरण बुद्धि से ग्राह्य है, उस इंद्रिय से तो ग्राह्य है ही, वो नहीं पंचेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय से नहीं है, लेकिन उतर तो है और परोक्ष रूप से तो हम कह ही सकते हैं उसमें, लेकिन ये सामान्य को तो मानी लिया ना इन्होंने परोक्ष रूप से कि सामान्य इंद्रिय ग्राह्य होते नित्य है, और इंद्रिय सामान्य इंद्रिय ग्राह्य होते हुए भी नित्य है, ये पूर्व पक्षी ने बताया था, उसने ये खंडन नहीं किया सिद्धांति ने कि सामान्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ऐसे खंडन नहीं किया उसने, ये सामान्य की इंद्रिय ग्राह्यता को स्वीकार करते हुए और सामान्य की नित्यता को स्वीकार करते हुए ये उत्तर दे रहा है कि हमारा हेतु ये नहीं था, आप हेतु को गलत समझ करके खंडन व्यभिचार दिखा रहे हो, हमारा हेतु तो ये था इंद्रिय प्रत्याशक्ति और शब्द संतान होने से वो नित्य है, इंद्रिय ग्राह्यत्व कथन के पीछे जो छुपा हुआ था उसके साथ में जुड़ा हुआ होने से ये अनित्य है, ये सिद्धांत का कथन। हेलो प्रकाश को रूप को नित्य किसने कहा? नहीं नहीं फिर से बोलो, शब्दों नित्य अनित्य हाँ तो वो तो ये तो पूर्व पक्षी की तरफ से आया, सिद्धांति का कथन थोड़ा ना बनेगा, ये उतने उतने अंश में तो वो नित्यता नहीं है, ये नित्यता तो अलग चीज हो गई, यहाँ वो नित्यता नहीं चल रही है, नित्यता वहां नित्यता का मतलब इतना ही था कि हमें प्रकाश के आने पर जो घट दिखाई दिया है, वस्तु दिखाई दी है, वो उससे पहले भी थी, बस वहां नित्यता का यही तात्पर्य है। वहां वैसी तात्विक नित्यता नहीं है कि वो सदा से विद्यमान था, वहां नित्यता का मतलब वो ही लेना पड़ेगा। पहले थी शब्द, वो घड़ा वहां पहले से ही था, ये कैसे पता लगेगा? तो रूप मतलब तो आप किसी वस्तु को तो बोलेंगे ना, रूप किसमें था, घड़े में था या और किसमें था? प्रकाश के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। हाँ ठीक है, पहले से विद्यमान रूप प्रकाश के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। ये उसके शब्द संतान को बोल नहीं रहे ना, रूप का शब्द संतान तो ये मान नहीं रहे, वो इन्होंने माना नहीं है ना, कथन नहीं किया है ना। आप प्रश्न कर सकते हो कि भाई रूप का भी संतान मानना चाहिए हमें, ये रूप का संतान नहीं मान रहे इसलिए इनकी दृष्टि से वो कथन ठीक है। हाँ, वहां से वो प्रकाश जो है, प्रकाश वहां गया और वहां से यहां आया और हमें रूप का बोध हुआ, रूप तो वहीं पर ही है, वो जो वस्तु है वो वस्तु वहीं पर है, वस्तु का रूप भी वहीं पर ही है, ठीक है। लेकिन प्रकाश वहां से टकरा करके यहां आया, उस प्रकाश के यहां आने से हमें पता लगा कि वहां ये रूप है, समझे बात को? यहां नहीं आएगा रूप, थोड़ा यहां पर आएगा, प्रकाश के माध्यम से आया उस वस्तु में जो रूप है। अब वो अब उधर अंदर चले जाओगे तो होगा क्या कि रूप है क्या चीज, इसी पे ही प्रश्न उठेगा। जैसे द्रव्य के बिना गुण का ग्रहण नहीं होता। हाँ, तो रूप का ग्रहण यहाँ हो रहा, मतलब वो आया? नहीं वो नहीं आया। जैसे गंध के विषय में? नहीं नहीं नहीं, गंध के विषय में तो ठीक है, यहाँ उस वस्तु का रूप जो है, वहां जो है उसका रूप यहां चल के आया, मतलब वो वस्तु भी यहां चल करके आ गई। आप उसका रूप यहां चल के आया तो ये भी मानेंगे कि वो वस्तु भी यहां चल करके आई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर यहां वस्तु भी वही है, उसका रूप भी वही है, प्रकाश उससे स्पर्श करके आ रहा है और उस प्रकाश के आने से हमें पता लग रहा है कि वहां पर ये रूप है। ठीक है, अभी इसको यहीं रखते हैं, समय हो गया, प्रणव बने ओ।